और पांचवीं मर्तबा ये कहे कि अगर मैं अपने इल्जाम में झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो।